always said, if I had to fuck a guy, you know, I mean, had to, if my life depended on it, I'd fuck Elvis. Mamy na Obscene Extreme przedstawicieli wszystkich ras. Na żadnym innym festiwalu w Europie nie widuje się wśród publiczności tylu gości z Azji i Ameryki Łacińskiej. I płci. Fernanda Lira z brazylijskiego zespołu Krypta twierdzi nawet, że Obscene to festiwal, na którym jako kobieta czuje się najbezpieczniej. Tę kolorową publiczność obowiązują jednak pewne zasady. Właściwie tylko jedna zasada. Możesz robić, co chcesz, dopóki nikogo nie krzywdzisz. Na Obscene więc nie ma w ogóle agresji, ani werbalnej, ani fizycznej. A jak cię roznosi energia, chcesz się wyżyć, zapraszamy pod scenę. Albo na scenę, bo to jest jedyny festiwal, na którym nie tylko nie ma bariery i fosy oddzielającej publiczność od sceny, ale wręcz fani zachęcani są do wdzierania się na scenę. Ochrona im pomaga, wciąga ich tam na górę i pozostawia pole manewru do dzikich tańców i skoków ze sceny. Nie wolno tylko przekraczać linii odsłuchów. Ta linia jest wyraźnie zaznaczona, a więc nie wolno wpadać na zespół i nie wolno też zbyt długo stać nieruchomo. Poza tym hulaj dusza. Jeden miły człowiek w tym roku próbował nawet surfować nad głowami ludzi na desce do prasowania, takiej oryginalnej, którą oczywiście wniósł po prostu na festiwal, bo jak już wspomniałem, tu wszystko można, dopóki nie zrobisz komuś krzywdy. Inny w wanience dziecięcej, ale był za duży. Dzikie harce na scenie uprawiają zarówno osoby siwowłose, jak i kilkuletnie. I naprawdę, mam na myśli kilkuletnie dzieciaki. Niektóre puszczone samopas, tu podziwiam mimo wszystko wiarę w ludzkość rodziców, inne w ramach festiwalowego przedszkola, które nosi nazwę Kindergrinder. Co roku ustawiają się te szkraby na scenie, na której właśnie jakiś zespół ciśnie ten swój grind, czy tam death metal, iskry się sypią spod palców, włosy w amoku wymachują na wszystkie strony, a ci malutcy uczestnicy festiwalu kolejno skaczą ze sceny prosto w bezpieczne ramiona ochroniarzy. Czym skorupka za młodu? Kolejna mądrość ludowa, którą warto zapamiętać i na Obscene wcielana jest w życie. Na osobne wejście zasługuje fenomen zespołu Gutalax, ale także takich grup jak Rompeprop czy Hemorrhage, które na Obscene robią za gwiazdy największego formatu, wypełniają ten trutnowski amfiteatr po brzegi, a gdzie indziej właściwie są raczej uważane za grupy trzecioligowe. Rompeprop to skoczny, rubaszny gorgrind z Holandii, o tematyce trochę gore, a więc krew i flaki, a trochę porno, a więc wiadomo co. Hemorrhage to Hiszpanie, którzy zaczęli chyba jako hołd dla Carcass, później odpłynęli nieco w bardziej w oryginalnym kierunku, ale klimat pozostaje podobny do pierwszych płyt Brytyjczyków. Na scenie konsekwentnie wszyscy, łącznie z ochroną, poprzebierani są w chirurgiczne fartuchy i maseczki i tylko wokalista jest w cywilu, za to od stóp do głów skąpany we krwi, jakby właśnie przed chwilą całej tej reszcie uciekł spod skalpeli, ale gdzieś w drugiej godzinie operacji. Lepiej mi się to w sumie ogląda niż słucha, ale jeśli ktoś lubi medyczny grind, to znajdzie w tym sporo kalorii. To było Hemorrhage, a miało być o Gutalax. Najmocniej przepraszam, że tak poszedłem za tą dygresją, no ale tyle wrażeń, 4 dni, dziesiątki koncertów, wszystkie przynajmniej ciekawe, a większość z nich bardzo dobra, więc mimo, że mamy do dyspozycji 2 godziny audycji, czasu na to, żeby wszystkie fajne rzeczy przedstawić, nie starczy. No ale Gutalak, zwracajmy do tego Gutalaksa, pochodzą z miasteczka Kremrze na południu Czech i grają od jakichś 15 lat. Grają grind z elementami death metalu, a ich zainteresowania to, pardon my French, fekalia. Muzycy wychodzą na scenę przebrani za szambonurków, publiczność przerzuca się papierem toaletowym, udającym karnawałowe serpentyny, albo wymachuje szczotkami do czyszczenia toalet i przetykaczami do toalet właśnie. Można je wnosić na festiwal, oczywiście, na Obscene jak najbardziej. Kilka lat temu na innym festiwalu widziałem na koncercie Gutalak Stoitoja, na szczęście czystego, w którym jakiś śmiałek płynął jak w szalupie ratunkowej nad głowami tłumu. Na Obscene tego nie było. Były za to wielkie, dmuchane kupy, ale i dziesiątki innych dmuchańców, bo to też kolejna z tradycji tego festiwalu, więc koła ratunkowe, aligatory, lalki z sex shopu, młoty, a nawet dmuchany balkonik, taki dla staruszków. Dmuchany. Świetny koncept. Zabawa przednia. Powiedziałbym nawet, że amok, czegoś, co poza Extreme Obscene jest nie do zobaczenia, nie do uchwycenia, więc rzeczywiście też trudno mi to opisać, do czegokolwiek porównać. A sama muzyka zespołu, no, skoczne rytmy, nisko jadące gruzem gitary i pan pochrząkujący. No, w kontekście tekstów i zainteresowań grupy to chrząkanie może się jednoznacznie kojarzyć. Chciałbym też wspomnieć o formacji Final Exit z Japonii. To weterani noise'u i zarazem stali bywalcy Obscene. Hałasują wściekle od 30 lat. Ich koncert to było cudowne doświadczenie. Zobaczyć, jak cieszą się z tego, że mogą być na scenie, że mogą wchodzić w interakcję z publicznością. Kiedy Hisao, czyli gitarzysta i wokalista, usłyszał, że ludzie skandują nazwę grupy, był tak przejęty i uradowany, że było to i zabawne, i wzruszające zarazem. O, Final Exit? Podchwycił. It's me! Me, me, me! Zaczął skandować. Wielką wartością Obscene jest sprowadzanie artystów z dalekich krain, właśnie z Japonii czy Ameryki Łacińskiej. Takich nazw, które albo nigdy nie pojawiają się w Europie, albo które grywają dla garstki zapaleńców, bo jeżeli nawet pojawiają się w klubach, to przyciągają tylko grono, ścisłe grono wtajemniczonych. A tu właśnie w Trutnowie mogą te swoje szaleństwa prezentować z dużej sceny. Posłuchamy oczywiście Final Exit. jeszcze słowo o polskich przedstawicielach na Obscene, bo ci oczywiście bywają regularnie, oprócz licznie zgromadzonej publiczności, bo jesteśmy tam pewnie największą mniejszością, sądząc po języku, który łowiłem przechodząc pomiędzy ludźmi na festiwalu i zresztą sądząc po gronie spotkanych bliższych i dalszych znajomych, których tutaj serdecznie pozdrawiam. Ale polscy przedstawiciele na Obscene, których chciałem wspomnieć, to oczywiście zespoły. W tym roku Hostia i Meat Spreader. Hostia z bluźnierczym i chwilami zabawnym spektaklem. Ten gustowny dres pacha. Szanuję. Wspaniałe wdzianko. Natomiast Meat Spreader to oczywiście już bardziej klasyczny grind. No, świetna forma. Zespół złożony z weteranów gatunku, jako supergrupa właściwie przedstawiany, no i adekwatnie dobrą muzykę prezentujący. W ubiegłym roku widziałem na przykład Vader, który zabrzmiał fantastycznie i też był świetnie przyjęty, i Antigame, która również zawsze znakomita. Wciąż jednak wspominane jako część historii tego festiwalu jest nieodżałowane Dead Infection. Więc może i Hostię, i Dead Infection zmieścimy. Skoro odcinek Obscene i kanonada, to oczywiście nie może być inaczej. Musiało się tak skończyć. Napalm Death to pionierzy grindu i jego niedoścignieni mistrzowie. A przy tym zespół, który mimo upływu lat wciąż potrafi się zmieniać, potrafi zaskakiwać, budzić emocje. Powstali pod Birmingham w 1981 roku. Swoją drogą, co to musi być za miejsce na ziemi? To Birmingham, przecież Black Sabbath i Judas. Ale Napalm Death, nimi się dzisiaj zajmujemy, powstali parę lat później, by grać muzykę dużo bardziej ekstremalną niż ich starsi koledzy. Tak ekstremalną właściwie, jak tylko się da. Brali więc co chcieli z punka i hardcora, co się da z metalu, doprawiali to własną wyobraźnią, a te mieli bujną. Do tego oczywiście trzeba dodać radykalne polityczne i społeczne przesłanie. Powstał twór, który można właściwie uznać za muzyczny ekwiwalent ulicznych protestów, które wymykają się spod kontroli i przeradzają w zamieszki. Wydany w 1987 roku album Scum to wciąż żywy klasyk i dla wielu najlepsza płyta Napalm Death. Utwór tytułowy ze Scum usłyszeliśmy na Obscene Extreme, chociaż nikogo ze składu nagrywającego Scum, czy właściwie ze składów, bo już w trakcie pracy nad płytą to się zmieniało, w obecnym Napalm Death nie ma. A więc idea okazała się silniejsza od jednostek, które ją realizują, co w muzyce popularnej jest rzadką sprawą, no ale przecież Napalm Death to coś więcej niż muzyka popularna. Skoro już o składzie mowa, nie trudno sobie wyobrazić kolejne wcielenia Napalm Death z różnymi muzykami, ale bez wokalisty, który zdziera sobie gardło w tym zespole już od 1989 roku, a na koncertach czasami też wygłasza krótkie kazania. Bez Marka Barneya Greenwaya nie sposób sobie ich już teraz wyobrazić. To właśnie z nim zespół miał swoje drugie narodziny w 1990 roku za sprawą albumu Harmony Corruption. Brzmienie było bardziej metalowe, nawet death metalowe, nasycone, potężne, ciężkie. Numery dłuższe, ale muzyka i przekaz wciąż bez kompromisów. Z tamtego czasu pochodzi na przykład utwór Suffer the Children, opowieść o grzechach Kościoła. Mniej więcej rówieśnikiem Suffer the Children jest numer The World Keeps Turning, który był dla nas, fanów z Polski, szczególnie ważny, bo emitowany przez stację MTV globalnie, teledysk zawierał ujęcia z naszego kraju, choćby z powitania zespołu na Okęciu. Już za sam dorobek z lat 80. i 90. należałby się Napalm Death dozgonny szacunek, ale oni nie dość, że od zgonu dalecy, to nawet uparcie nie chcą się zestarzeć, ciągle coś dodają do swojej muzyki, ciągle coś kombinują z produkcją, szukają nowych terytoriów, nie tylko poza grindem, w ogóle poza metalem. Ostatnie płyty Napalm Death, przede wszystkim Apex Predator Easy Meat, to jest rok 2015, oraz Throes of Joy in the Jaws of Defeatism, to jest 2020. To rzeczy znakomite, chociaż właściwie zespół od jakichś dwóch dekad trafia w dziesiątkę każdym kolejnym wydawnictwem. I na koncertach też niezmiennie, na plasterki w Trutnowie podobnie, dali koncert, który mnie poturbował i wzruszył zarazem. Do końca audycji puszczał, więc będę Napalm Death, życząc Państwu, no zupełnie serio, dobrej nocy. Don't you believe it? tylko moralność go. Jasno, jasno, jasno. Jasno, jasno, jasno. Moralność go, moralność go. Selfish me. Face your face.